Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Oskar, rozdane najwięcej statuetek dla filmu Kształt Wody. Prawdopodobnie dziś ruszy śledztwo w sprawie wybuchu w kamienicy w Poznaniu. Jest okno pogodowe, uczestnicy narodowej wyprawy na K2 idą w górę. Kształt Wody, triumfatorem Oscarów. Nagrody aktorskie dla Frances McDormand i Gary'ego Oldmana. Guillermo del Toro najlepszym reżyserem, Twój Vincent bez Oscara. W Hollywood zakończyła się 90. ceremonia wręczania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obserwował ją nasz korespondent. Warren Beatty i Faye Dunaway, którym rok temu podano złą kopertę, co zakończyło się wielką oscarową wpadką, dostali kolejną szansę. And the Oscar goes to... To oni ogłosili zwycięzcę w kategorii Film Roku, tym razem bezbłędnie. The Shape of Water. Należący do gatunku fantastyki Kształt Wody zdobył dwie główne nagrody za najlepszy film roku oraz dla najlepszego reżysera pochodzącego z Meksyku Guillermo del Toro. W głównych kategoriach aktorskich sukces odnieśli Gary Oldman za rolę Winstona Churchilla w filmie Czas Mroku i Frances McDormand za występ w 3 billboardach za Ebbing, Missouri. W kategorii pełnometrażowy film animowany zgodnie z przewidywaniami polsko-brytyjski Twój Vincent przegrał z popularnym Coco, odwołującym się do meksykańskiej tradycji święta zmarłych. Największe podziękowania dla Meksyku. Ten film by nie powstał bez waszej nieskończenie pięknej kultury i tradycji. Mówił reżyser Coco Lee Unkrich. W kategorii najlepszy film zagraniczny zwyciężył opowiadający o transpłciowej piosenkarce obraz z Chile Fantastyczna kobieta. Marek Wołkuski, Polskie Radio. A wracamy do kraju. Prawdopodobnie dziś zostanie wszczęte śledztwo w sprawie katastrofy kamienicy na Dębcu w Poznaniu. Wczoraj rano w wyniku eksplozji najprawdopodobniej gazu zginęły 4 osoby. 3 zostały ciężko ranne, 18 lekko. Na miejscu katastrofy prokurator i biegły przeprowadzili oględziny. Postępowanie zostanie wszczęte niezwłocznie, kiedy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Myślę, że nie jest to nadużycie, jeżeli określimy, że będzie to poniedziałek. Informowała rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. Z informacji zarządcy budynku wynika, że mieszkało w niej 61 osób. W momencie wybuchu znajdowało się ich 40. Świadkowie tak opisują to, co się stało. Jak dzwoniłam po straż pożarną i mówię, że kamienica wybuchła, to na początku w ogóle nikt mi nie chciał uwierzyć. Co myśleli, że chyba swoje jaja robię. No ale w końcu byli tacy, no dobra, i przyjechali w końcu. Niewyobrażalny wybuch. Podmuch prawie jak po jakiejś bombie atomowej. Zaraz po wybuchu MPK podstawiło autobus dla poszkodowanych mieszkańców. Później zostali przewiezieni do hotelu przy Łozowej, mówi Maciej Kubiak z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapewnione zakwaterowanie na 2 tygodnie od miasta, plus do tego gorące posiłki i cała pomoc mieszkańców tutaj okolicznych domów, którzy spontanicznie przyniesie, oraz Caritas, który się też również tu pojawił. Bez względu na to, czyja to jest kamienica, miasto udziela takiej pomocy. Dziś ma się rozpocząć wypłata pierwszych zasiłków. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma dziś ustalić listę sędziów, kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS-ie, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Kandydatów mogły zgłaszać grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej 2000 obywateli. W połowie lutego Centrum Informacyjne Sejmu ujawniło listę z 18 nazwiskami. Spośród nich kluby parlamentarne wskazały 15 osób. Sejm ma wybierać członków KRS-u co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez Sejmową Komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. Poprawiła się pogoda pod K2. Uczestnicy narodowej wyprawy wznawiają akcję zdobycia 8-tysięcznika. Jak informuje kierownik wyprawy, rano w górę wyruszy zespół Adam Bielecki i Janusz Gołąb. W ostatnich dniach ze względu na złą pogodę himalaiści byli uziemieni w bazie. Spadło dużo śniegu, namioty zostały przysypane. W wielu miejscach utworzyły się zaspy. Narodowa zimowa wyprawa na K2 ma czas na zdobycie góry do 21 marca, gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna. K2 mierzące 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Sytuacja z gazem na Ukrainie ustabilizowana, oświadczył prezydent Petro Poroszenko. Kilka dni temu rosyjski Gazprom obniżył ciśnienie w gazociągach, którymi gaz przez Ukrainę przesyłany jest na zachód. Rosjanie ogłosili też, że zrywają kontrakty na dostarczanie błękitnego paliwa nad Dniepr. Gazowy szantaż ze strony Rosji zakończył się. Tak ukraiński prezydent napisał na swojej stronie w internecie. Petro Poroszenko zaznaczył, że sytuacja z dostawami gazu jest stabilna i nie ma deficytu. Jak podkreślił, Ukraina ma dostateczną ilość gazu w zbiornikach podziemnych oraz gaz z własnego wydobycia. Petro Poroszenko zaznaczył też, że Ukraina znacząco zwiększyła import gazu z Unii Europejskiej, z Polski, Węgier i Słowacji. Rosyjski Gazprom kilka dni temu zmniejszył ciśnienie wysyłanego na Ukrainę gazu o 20%. Ukraińskie władze ograniczyły wykorzystanie błękitnego paliwa po to, by, jak tłumaczyły, nie dopuścić do zakłóceń w tranzycie surowca na zachód. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jakie dobre informacje ma pan do przekazania? And the Oscars go to... Właśnie do kogo? No bo tych sportowców kilku jest. Ale pan nie miał być. Adam Balecki. Oscary się należą kilku naszym sportowcom za ten weekend. Zaczynamy od halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. Złoty medal w Birmingham zdobyła nasza sztafeta 4x400 metrów. Nasi panowie pobili do tego rekord globu, ten halowy. 3 minuty sekunda i 77 setnych. Nasi biegli w składzie Karol Zalewski, Rafał Amelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina, czyli ten z ostatniej zmiany, który wyprzedził na ostatnich metrach Amerykanów. Coś tam fajnego osiągnęliśmy, tak? Jesteśmy zadowoleni z tego. Nie no, super chwila, naprawdę. Ciągle jesteśmy w szoku. W sumie po biegu to tak, nie wiedziałem, czy usiąść, czy się położyć, czy się cieszyć. Była taka euforia, że nie wiem, trudno to opisać. Kontrolowałem, patrzyłem sobie w telebim, gdzie oni są, tak, za mną. No, widziałem, że jakoś tak odstają troszeczkę. Skupiłem się tylko na zawodniku, który był przede mną, nie? Że zaczął słabnąć. Nagle jakieś moce we mnie weszły. Nasza sztafeta pań nie chciała być gorsza i też spisała się na medal. Srebro wywalczyły Justyna Święty, Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska i Małgorzata Hołub-Kowalik. Do tego dorzuciły rekord Polski. 3 minuty, 26 sekund i 9 setnych. To nie koniec medali. Wicemistrzem świata w biegu na 1500 metrów został Marcin Lewandowski, a brąz w skoku o tyczce zdobył Piotr Lisek. W sobotę oczywiście złoto na 800 metrów Adama Kszczota. Kamil Stoch, on do sukcesów nas przyzwyczaił, więc zwycięstwo w konkursie indywidualnym w Lahti nikogo nie dziwi. Polak w obu seriach skoczył najdalej, a drugiego Niemca Markusa Eisenbichlera pokonał o blisko 30 punktów. Trzykrotnego mistrza olimpijskiego chwali Wojciech Fortuna, czyli mistrz olimpijski z Sapporo. Naprawdę forma rośnie, do końca sezonu jeszcze 6 konkursów zostało. No i myślę, że dowiezie ten Puchar Świata, bo się mu to należy, zdeklasował swoich rywali. No i chyba rzeczywiście dowiezie, bo w klasyfikacji generalnej Stoch powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem do 127 punktów. Przypomnę jeszcze, że świetne czwarte miejsce zajął wczoraj Dawid Kubacki. W piłkarskiej ekstraklasie 26. kolejka, w meczu, który elektryzował chyba wszystkich kibiców, Legia Warszawa pokonała 2-1 Lech Poznań, rozstrzygnął karny z ostatnich minut. Był karny, czy nie było? Dobrze. Nie zmuszaj mnie, bo... Sędzia Szymon Marciniak zagwizdał i wskazał na wapno, a Michał Kucharczyk strzelił zwycięskiego gola. Krakowia Kraków też 2-1 wygrała z Arką Gdynia. W tabeli Legia zrównała się punktami z Jagiellonią, która dziś zagra jednak z Wisłą Kraków. Za granicą Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego pokonał Freiburg 4-0. Barcelona wygrała na Camp Nou z Atletico Madryt 1-0 w meczu na szczycie 600. gola. Tak, ale co? Strzelił Leo Messi. A, tak. Przewaga Barsy nad Atletico wynosi już 8 punktów. Nie wierzyłem, że tak dużo można strzelić goli, bo na podwórku trochę strzelałem, ale aż tyle. Ale nie aż tyle? Nie. Z 18-punktową przewagą to grałeś w Anglii... na obronie chyba. Chyba tak. Nie, wszyscy w ataku. Oczywiście. Z 18-punktową przewagą w Anglii przewodzi Manchester City, zmierza pod tytuł. Pewnie pokonał 1-0 Chelsea, a we Włoszech nie grali, tam bardzo smutno. Wszystkie mecze zostały odwołane po śmierci kapitana Fiorentiny, Davide Astoriego. Dziś z północno-zachodniej części kraju, tam będzie pochmurno. Na zachodnim wybrzeżu przed południem może popadać śnieg, w pozostałych regionach pogodnie, najwięcej słońca na południowym wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, minus 3 stopnie w Suwałkach, minus 2 w Ostrołęce i Łomży, minus 1 w Białymstoku i Siedlcach, 0 w Elblągu i Krośnie i teraz powyżej 0, uwaga, plus 1 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 2 w Łodzi, Bydgoszczy, Słupsku i Rzeszowie, 3 w Pile, Poznaniu i Tarnowie, 4 w Katowicach i Krakowie, 5 w Jeleniej Górze i Opolu, do 6 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Jak nie strzelaliście na podwórku tyle goli, to mieliście za wąsko tornistry ustawione po prostu. Nie, mieliśmy bramkę, chociaż to nie była bramka, mieliście ale jakaś bramkę. Drabinkę. A, drabinka zawsze coś, no to gratuluję. A jeśli chodzi o pogodę... Halo, dzień dobry, nie wiem czy jestem pierwszy. 3 bociany przeleciały nad autostradą A4 między Krakowem a Trzebinią. Nie zapeszajmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Już teraz w Lidlu nowa kolekcja Let's Denim, zaprojektowana przez Heidi Klum dla kobiet i nastolatek. Damskie dżinsy, boyfriendy lub joggery już od 49,99 za parę, a koszula dżinsowa 44,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie no, to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj, królowo promocji małych i dużych. Poszukiwaczką najlepszych ofert, która na trasie do zniżek nigdy nie stoisz w korku. Odkryj prostą drogę do rabatów. Tankuj na BP i odbieraj specjalne oferty promocyjne od naszych partnerów. Oferty od RTV Euro AGD, Empiku, mBanku i innych czekają. Szczegóły na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiłem, nie zapeszajmy, a tu pan Jacek napisał, czy ktoś zwrócił uwagę, jak pięknie, jasno robi się około 5.30. No cudownie to słoneczko przebija się ponad horyzontem, tak delikatnie różowieje ten skrzący się od mrozu śnieg. Wiosna już blisko, tak czuję w swoich starych kościach, napisał pan Jacek. Ranek Małpa, polskieradio.pl. To proszę sobie jeszcze taki letni, przyjemny wietrzyk wyobrazić. Na łące na przykład. Wyobrazili sobie państwo? Widzisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą nie przyszło. Maska się w tej górze, dużo drzwi. Cóż więc mam radzić ci? Widzisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze, dużą brzmi. Cóż więc mam radzić ci? Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam, widzisz, że mówi do zatki wiatru zna. Nie ma pan jeszcze dosyć? Zimy? Zimy. Nie tak bardzo, bo mnie bardziej męczy taki czas przejściowy, taki, że jest zimno, ale już wilgotno, bo wiosna przychodzi i tak samo jesienią mnie to zawsze bardzo męczy. Jak jest zimno, no to po prostu najwyżej się grubiej ubieram trochę. Trzeba się przyzwyczaić, prawda? Będzie pytanie o lód. Aha, to dlatego pan pytał. Tak, chciałem podejść pana. Dobrze. Znienacka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry. Doktor Dzień Tomasz dobry, Rożek. Raz. Kłaniam się panu. Dziś pytanie od Leny. A Lena jedzie w tej chwili samochodem i słucha. Aha. I ma pytanie. Pozdrawiam Lenę. Tak, proszę pomachać. I pytanie brzmi, czy lód przewodzi prąd? To zacznę może od wody. Przyjęło się sądzić, że woda jest świetnym przewodnikiem prądu. No bo tak jest. Otóż tak nie jest. Otóż tak jest. Otóż czysta woda, woda taka destylowana, prąd przewodzi słabo. Jak to? No jednak, bo dobrze przewodzą prąd te materiały, które w sobie, nie wiem, w swojej strukturze mają wolne cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym i stąd na przykład metale mają wolne elektrony, które nie są jakoś mocno przywiązane do jąder atomowych i to one są jak gdyby nośnikiem tego ładunku, więc jeżeli chcemy sprawdzić, czy zastanowić się, czy jakiś materiał może być dobrym przewodnikiem, czy nie, podstawą jest sprawdzenie, czy on rzeczywiście ma wolne i to takie które mogą przenosić ładunki elektryczne. Dlatego to jest ważne, bo gdy przykładamy napięcie, no to właśnie te wolne cząstki, one zaczynają się poruszać i są właśnie tym nośnikiem ładunku elektrycznego. W czystej wodzie takich wolnych, swobodnych, na przykład jonów H+, albo H-, ich jest bardzo, bardzo mało. Stąd czysta, destylowana woda, ona nie jest specjalnie dobrym przewodnikiem prądu. Co innego, jeżeli mówimy o wodzie na przykład mineralnej, a nawet o takiej wodzie, jaką pijemy, albo takiej wodzie, jaką mamy w kranie. Taka z jeziora, no nie jest wodą destylowaną, całe no szczęście, bo ryby, które by się w takiej wodzie znalazły, nie pożyłyby chyba zbyt długo. W takiej wodzie z jeziora, z kranu, z butelki, w takiej wodzie jest rozpuszczona cała masa różnych rzeczy, między innymi minerałów i wtedy rzeczywiście ta woda zaczyna być lepszym przewodnikiem. No to jest już trochę pytanie dla może mniej fizyka, tylko bardziej dla filozofa. Czy to dalej woda przewodzi prąd, czy to coś, co w wodzie jest rozpuszczone? A co z lodem? No, jeżeli zamrozimy wodę destylowaną, no to tutaj sytuacja się specjalnie nie zmienia. Taki lód nie będzie zbyt dobrym, o ile w ogóle przewodnikiem prądu. A co jeżeli zamrozimy wodę z całym mnóstwem różnych rzeczy w środku, między innymi właśnie z minerałami, z jakimiś jonami, które ten ładunek w wodzie płynnej mogą przenosić. I tutaj jest rzecz dosyć tajemnicza, dlatego że uważa się, a to jest dość skomplikowane, żeby to w ogóle sprawdzić, ale uważa się, że do temperatury minus kilkadziesiąt stopni Celsjusza na powierzchni lodu znajduje się zawsze bardzo, bardzo cieniutka warstwa płynnej wody. Ta cieniutka warstwa to nie jest milimetr lub dwa, tylko to jest zaledwie grubość kilku cząsteczek wody. I mówi się, że to właśnie ta cieniutka warstwa płynnej wody powoduje, że gładziutki lód, nie wiem jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że błyszczy, świeci, no ale ma taką powierzchnię, taką jakby lustra. Temu się także przypisuje to, że lód jest śliski, nawet w temperaturze minus 20, minus 30 stopni, bo pomiędzy obiektem a samym lodem właściwym jest cieniutka warstwa wody. No więc jeżeli tak by na to spojrzeć, to lód przewodzi prąd, ale nie lód, tylko ta cieniutka warstwa wody. Sprawdzałem w kilku miejscach i poniżej 70-80 stopni Celsjusza, nawet ta najcieńsza warstwa płynnej wody na powierzchni lodu, ona też zamarza. Więc domyślam się, odpowiadając na pytanie Leny, że jak jest bardzo, bardzo zimno, nie tak jak mamy teraz za oknem, tylko naprawdę bardzo, bardzo zimno, to wtedy lód kompletnie prądu nie przewodzi. Jeżeli jest troszeczkę cieplej, tak jak teraz, to może ciut przewodzić, ale to nie ten lód właściwy, tylko ta cieniutka warstwa wody. Chyba, że to jest woda destylowana. To wtedy, nawet jak jest cieniutka warstwa wody, to niespecjalnie. Bardzo panu dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Dziękuję bardzo. Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Męci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur. Ciepła promień tuż, tuż. Czekaj, nie czekaj, teraz jest najlepszy czas, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Koko? To za chwilkę, proszę. Dobrze, pana. Koko na koniec. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest dzień teściowej. Tak, wiesz o tym. Od godziny. I dzień dentysty, taka koincydencja, przypadek, nie sądzę. Zupełnie, więc my, żeby było bezpieczniej, przejdziemy do zupełnie innego tematu, bo to nie jest projekt zięć. Ale czekaj, projekt zięć mógłby się pojawić kiedyś. Ja myślę, że to byłby bardzo ładny pomysł na cykl. Pomyślimy o tym. Projekt teściowa. A to już zupełnie co innego. Za nami jest niesamowity weekend, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, kulturalne, więc zabiegany tata co nieco mógł podejrzeć, ale podejrzeć. Internet dopomoże w zaglądaniu do wielkiego świata, w którym lśnią gwiazdy ekranu, sceny czy sportu. Wymyślne fryzury, wymyślne brody czy tatuaże dawno już przestały dziwić. Ciekawi mnie, choć już dawno nie przeraża, taki dzień, w którym moje dzieci zapytają, czy mogą zrobić sobie tatuaż. No i pewnie odpowiem tak jak Kuba, tata maleńkiego Bruna i prawie 5-letniej Niny, która już wybiega myślami w przyszłość. Ninka uwielbia, opowiada, że będzie cała wytatuowana. Byłbym hipokrytą, gdybym jej zabronił i mówię, że ze spokojem, jeżeli będzie już dorosła, zdecyduje, że chce mieć tatuaż, to oczywiście pomogę jej w wyborze odpowiedniego tatuatora. Podejdziemy do tego dobrze, żeby to miało ręce i nogi, ale nie ma mowy o tatuażach wcześniej, bo sam też nie robiłem tatuażu wcześniej, tylko miałem już 18 lat, byłem pewny tego, co chcę zrobić. Tak samo chciałbym, żeby było z nią. Mądrze. No i słychać w tym, co mówi Kuba, własne doświadczenie. Tatuaże na swoim ciele już nie potrafi zliczyć i bardzo je lubi. Od stopy, po palce na dłoniach, po szyję, plecy, praktycznie cały tors, obie ręce. No jest sporo, sporo naprawdę. To są zarówno rzeczy znaczące, jak i no często to są rzeczy, które po prostu mi się podobają, które gdzieś tam pasują do różnego rodzaju motywów, które są obok. No na przykład jest król i królowa na moich dłoniach. Dosyć mocne życiowe przesłanie, motto live life, żyj życiem, korzystaj z życia. No mamy jedno życie, trzeba je dobrze wykorzystać, też właśnie dzielić się dobrem. I Kuba się dzieli. Radością z bycia kochającym, zaangażowanym ojcem, uczącym się każdego dnia i każdym dniem się cieszącym. I dzieli się tym na swoim blogu, który nazwał, a jakże, Podziarany Tata. Właśnie temat wytatuowanych ludzi, to nie są ludzie gorsi, że to są też często lepsi niż ci, którzy chodzą pod krawatem, a w domu, nie wiem, terroryzują rodzinę. No tak bywa, tak samo kolor skóry też nie powinien być żadnym wyznacznikiem. Ninka ma nawet lalkę, która jest afroamerykanką. Nawet nie było żadnych pytań, to jest w dzieciach najpiękniejsze. Znajomi do nas przychodzili i mówili, o Ninka, zobacz, co to jest za lalka, co to jest, takie głupie pytania. Dla Ninki to była po prostu Lenka, jedna z lepszych lalek. To jest właśnie w dzieciach piękne, że nie ma schematu dokładnie. Kuba chce i łamie wciąż jeszcze gdzieś kryjące się schematy. Te mówiące, że to głównie mamy wychowują, karmią, przewijają, dbają i przytulają dzieci, ale także te stereotypy, które patrząc na wytatuowanego po szyję młodego przystojniaka z zawadiackim uśmiechem, przywodzą na myśl różne skojarzenia, tylko nie super taty. Już po narodzinach mojej córki no stałem się, żeby nie powiedzieć słabszy, ale bardziej wrażliwy. Dużo więcej rzeczy zaczęło mnie ruszać. Zacząłem zwracać uwagę na więcej rzeczy, stałem się bardziej uczuciowy. Krzywda ludzka czy dziecięca po prostu mnie tak ruszało. Tak, miałem się za takiego twardziela, może nie bez uczuć, ale który gdzieś tam skrywa te uczucia głęboko w sobie, nie chce ich pokazywać. A tutaj jednak narodziny dziecka, kiedy wziąłem ją pierwszy raz na ręce, też pierwsze łzy, no po prostu otworzyłem się. No i Kuba był przy porodach obydwojga swoich dzieci. No a na koniec coś, co sam nie wiem, czy bardziej mnie rozbawiło, czy rozczuliło, ale wiem, że tata ze swoich tatuaży może zrobić nie lada frajdę dziecku. Większość tatuaży jest czarno-szarych, więc no, jestem żywą kolorowanką. Mam orła na klatce, więc on jest często z jakimiś różowymi skrzydłami i tak dalej, więc wieczorem, żebym potem mógł się wykąpać, nie musiał iść do ludzi, chociaż zdarzało się też, że wyszedłem z takimi pomalowanymi rękoma i szyją do sklepu. No ale to jest życie po prostu, ja się tego nie wstydzę, jeżeli gdzieś tam nawet jestem pomazany pisakami. Dziecko ma zabawę, ma frajdę i to jest najważniejsze. Jest dosyć dużo zabawy. Jest dużo zabawy. Zdjęcia podziaranego taty wrzucę dziś na projekt facebookowy profilu Tata 3, bo takich ojców też lubimy przedstawiać się w naszym porannym cyklu. No ale powiedziałeś o Oscarach i rzeczywiście cieszyliśmy się kilka tygodni temu tym, że film Coco jest, bo to piękny film i cieszyliśmy się również muzyką. I dziś ta muzyka, właściwie piosenka z filmu Coco została nagrodzona Oscarem. My zaprezentujemy najpierw wersję, którą w polskiej wersji śpiewa Bartosz Opania. Pamiętaj mnie, choć do słońca idą dni, pamiętaj mnie. I otrzyj smutku łzy, nieważne gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech chłoi cię mój smutki głos, samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie. Gdy gra gitarę gorzki ton, jestem obok tu jak tylko ja potrafię być. Aż znów w ramiona wezmę cię, pamiętaj mnie. Pamięć w sercu trwa, nie koi się mój słodki głos, samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być, a znów ramiona wezmę cię. Wyobraziłeś sobie tę scenę? Co tam się zdarzyło? Troszkę sobie wyobrażałem. No dobrze, Bartosz Opania jako Ernesto de la Cruz. Film tak sugestywny, że sprawdzałem, czy Ernesto de la Cruz istniał naprawdę. A ta piosenka to motyw taki przewodni, więc jeszcze w takiej wersji na koniec. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni. Pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd. Pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być, aż znów ramiona wezmę cię. A tu już Julia Jarema i Maciej Sztur. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś, odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa, wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz bogato wyposażone Vito, oszczędzając nawet 9000 zł netto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kształt wody najlepszym filmem. Polsko-brytyjska animacja Twój Vincent bez Oscara. 90. ceremonię wręczenia najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu śledził nasz amerykański korespondent. Określany mianem baśni dla dorosłych, Kształt wody zdobył dwie główne nagrody za najlepszy film roku oraz dla najlepszego reżysera pochodzącego z Meksyku Guillermo del Toro. W głównych kategoriach aktorskich sukces odnieśli Gary Oldman za rolę Winstona Churchilla w filmie Czas mroku oraz Frances McDormand za występ w trzech billboardach za Ebbing, Missouri. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany niespodzianki nie było. Oscara zdobył wyprodukowany przez wytwórnię Pixar obraz Coco. Polsko-brytyjski film Twój Vincent musi zadowolić się nominacją. W kategorii najlepszy film zagraniczny zwyciężył obraz z Chile Fantastyczna kobieta. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Obrony rozpatrzy w pierwszym czytaniu rządowy projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Przepisy, które w czwartek przyjął rząd, pozwalają na pozbawienie stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON-u, KBW czy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. Nowe regulacje, jak napisano w uzasadnieniu, pozwolą na zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu i stanowić będą symboliczne rozliczenie epoki PRL. Szwajcarzy odrzucili propozycję zniesienia obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Według wstępnych oficjalnych wyników referendum przeciw było 71% głosujących. Zwolennicy zniesienia abonamentu argumentowali, że obowiązkowa opłata stawia publiczne media w uprzywilejowanej pozycji. Obie izby parlamentu Szwajcarii znaczną większością głosów zaleciło obywatelom głosowanie na nie i z taką samą rekomendacją wystąpił szwajcarski rząd. Roczny abonament w Szwajcarii to 450 franków, czyli 1640 zł. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Najpierw raport z Nowego Jorku. Indeks Dow Jones stracił na zamknięciu w piątek 0,29%. S&P zyskał 0,5%. Nasdaq nieco ponad 1% na plusie. W Azji spadki. Seul 1% na minusie. Hongkong spada nawet 1,3%. Tokio 0,7% pod kreską. Surowce drożeją. Za baryłkę trzeba płacić, za baryłkę ropy oczywiście, 61,5 dolara. Uncja złota kosztuje prawie 1327 dolarów. Złoto o poranku nieco słabszy. Euro kosztuje 4,20 zł, dolar po 3,41, funt 4,70, a frank szwajcarski 3,64 zł. Skoro jesteśmy przy walutach, na handlu tymi wirtualnymi Korea Północna miała zarobić ponad 200 milionów dolarów, szacuje była urzędniczka Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa. Już wcześniej pojawiały się informacje, że po objęciu Korei Północnej dotkliwymi sankcjami reżim stara się pozyskać pieniądze właśnie na nieuregulowanym w wielu krajach rynku kryptowalut. Priscilla Mariucci, która pracowała w Agencji Bezpieczeństwa USA, uważa, że w ubiegłym roku Korea Północna pozyskała, także poprzez ataki hakerskie, co najmniej 11 tysięcy bitcoinów. Według styczniowej wyceny kryptowaluty daje to około 120 milionów dolarów. Jednakże jeśli reżimowi udało się dokonać sprzedaży w grudniu, Pjongjang mógł zarobić w ten sposób nawet 200 milionów. W opinii analityków Korea Północna coraz bardziej angażuje się w handel i pozyskiwanie kryptowalut. Ma to pomóc uzyskać dodatkowe pieniądze w związku z nałożeniem na komunistyczną północ w ubiegłym roku sankcji ONZ. 2017 rok był przełomowy pod względem liczby testów rakietowych i nuklearnych przeprowadzonych przez Koreę Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prawdopodobnie już od 1 stycznia przyszłego roku grunty pod blokami i domami oddane w użytkowanie wieczyste przekształcą się we własność informuje dzisiaj Rzeczpospolita. W przepisach trzeba pogodzić interesy samorządów i właścicieli lokali, a to nie jest proste, dlatego prace się przeciągają, a Komitet Stały Rady Ministrów odesłał projekt ministerstwu do dopracowania. Tłumaczy Rzeczpospolitej Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30, znacznie wcześniej, bo już za godzinę kolejny serwis gospodarczy. Do usłyszenia. Północno-zachodniej części kraju będzie pochmurno, na wybrzeżu popada śnieg, a poza tym słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Minus 3 stopnie w Suwałkach, 0 w Olsztynie i Tarnobrzegu, plus 2 w Trójmieście i Grudziądzu, plus 4 w Bielsku-Białej i Krakowie, do plus 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. W sprawie piosenek z filmu Coco, wielokrotnie słuchając piosenek na internecie, wiele, wiele razy spotykałem się z komentarzami nawet użytkowników z krajów latynoamerykańskich, z Meksyku, chociażby, że wersja polska piosenek, wykonanie piosenek z filmu Coco czasami nawet przewyższają jakością te oryginalne. Bardzo się podoba i piękne, piękne piosenki i wzruszające za każdym razem, kiedy człowiek słucha, to się łza wokół kręci. 2-2 i 7 trójek, ma pan całkowitą rację. A pamięta pan a Mam tę moc? A to też był hit. Panie i panowie, oto Madonna i jej najważniejsze piosenki z trwającej już 35 lat kariery. Zaczynamy nowy tydzień. Madonna i Piotr Metz. Słynny album książkowy Madonny Sex. Tak jest opisywany przez samą autorkę. Nie napisałam książki o seksie. Wydałam ironiczny, puszczający oko i pokazujący jednocześnie język konserwatywnej części społeczeństwa esej fotograficzny. Your dreams are made inside your love parade. Close your eyes, sleepy head. Is it time for your bed? Never forget what I've said. Hang on, you're already there. Close your eyes and you'll be there. Ładne skrzypce, zupełnie jak u nas w środę rano. Zapraszamy przed siódmą Filip Jaśner. A to Madonna i Piotr Mac. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Dzień dobry, mam taką informację. Na A1, na 60 kilometrze, za ogrodzeniem okalającym autostradę, w stronę Łodzi oczywiście, widziałem biegnącego wilka. Aż przyhamowałem, żeby potwierdzić. Na pewno był to wilk. Ale mają państwo dziś oczy dookoła głowy. Tu pan wilka widział, a słuchacz pół godziny temu informował, że trzy bociany. Nie nad Ebbing, Missouri, tylko nad A4. Zapraszamy do Trójki. Wszakże jeszcze kalendarzowa zima w powietrzu. Czuć już delikatnie wiosnę. Może z tego właśnie te trzy bociany. Część ptaków szykuje się już do sezonu lęgowego. Powoli szukają pary. Samce wabią partnerki. Zanim się obejrzymy, a będą składać jaja i wysiedywać młode. Na wymarzony dom szukają naturalnych miejsc, takich jak dziuple czy konary drzew. Zadowolą się też przygotowanymi przez nas budkami lęgowymi. I teraz właśnie o tym, jak zrobić odpowiedni ptasi dom. Trzeba mieć parę listewek, desek, gwoździe, młotek. Budujemy budkę lęgową, ale jak taką budkę zbudować? Z czego? Najlepiej z drewna. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Im bardziej naturalne materiały, tym lepiej. Oczywiście najlepsze jest takie drewno twarde, które dłużej nam przetrwa, natomiast wiadomo, że ze względów ekonomicznych najchętniej sięgamy po te drewna takie ogólnodostępne, czyli przede wszystkim sosna czy świerk. Budki dla małych ptaszków, rubelki, sikorki zabezpieczam właśnie takim środkiem, drewnochron. Waldemar Dumański, Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka. Polecam kolor cedrowy, on wtedy ładnie jest widoczny, spośród liści nam wyziera, nie jest zbyt nachalny, a z drugiej strony zabezpiecza budki na parę lat, także nie będzie wydatków, a ptaszki będą miały uciech. Najlepiej środek zostawić zupełnie nieruszone, czyli naturalne drewno, po to, aby ptakom nie szkodzić. Natomiast z zewnątrz możemy ją rzeczywiście zabezpieczyć. Na pewno pomalujmy daszek. Budki lęgowe zawieszamy przez cały rok, ale wiosną szczególnie. Ptaki sobie same wybierają takie siedliska, w których czują się bezpiecznie. Jeżeli budka będzie wisiała na ruchliwym podwórku, bądź też przy drodze, przez którą przemieszczają się samochody i jest hałas i niezbyt komfortowe warunki, to ptaki po prostu jej nie zasiedlą. Więc warto myśleć o tym, gdzie te budki wieszamy, tak żeby one były po pierwsze w bezpiecznym miejscu dla ptaków, a po drugie w miejscu, gdzie one rzeczywiście z tej budki będą mogły skorzystać. To już jest ostatni czas na wieszanie budek. Budki powinny być tak naprawdę powieszone. Ireneusz Kaługa, Grupa Ekologiczna. Budki dla gatunków pospolitych, takich jak na przykład szpak, sikory, to są takie podstawowe. Kliszka siwa, te ptaki już niektóre są już w rewirach, na przykład sikory, szpaki zaczynają przylatywać. Niektóre gatunki już w zasadzie pod koniec zimy, jak słoneczko przygrzeje, cieple się zrobi, to intensywnie śpiewają. Mirosław Rzępała, Towarzystwo Przyrodnicze Bociany. To są te ptaki osiadłe, na przykład sikory śpiewają już pod koniec stycznia czy w lutym, kowaliki, dzięcioły się intensywnie. intensywnie odzywają, więc to są gatunki osiadłe. One często już znajdują się w swoich terytoriach lęgowych. Więc te budki już trzeba wywieszać i powinny być w odpowiedni sposób wywieszone, zorganizowane i przypięte na drzewo. Nie ma uniwersalnej budki. Każdy ptak ma nieco inne wymagania dotyczące tego domku i oczywiście im mniejszy ptak, tym mniejsza budka. Natomiast część ptaków sobie potrafi dostosować to, co im powiesimy do własnych potrzeb i takim jest chociażby kowalik, który zmniejszy odpowiednio otwór wejściowy. On już sobie poradzi, tylko trzeba dać mu szansę. O tajniki budowy ptasich domów pytał Tomasz Jeleński. Państwo już wywiesili? Bardzo jeszcze tu słuchacz podpowiada nam, że trasa krajowa 94 Legnica Wrocław. Trzy bociany. To już sześć. W sumie no, to naprawdę hołdujesz, widzę tutaj tej asocjacji promotorów radosnego ptaka, jak tak, tak możesz. Ponieważ wystąpił gość właśnie stamtąd. I jeszcze jedna dobra rada. Trzeba pamiętać z tymi budkami lęgowymi, że to jest tak samo jak z karmnikiem. Wieszać na zewnątrz. Muzyczny rozkład jazdy. To słuchacz się podpisał, wuj, dobra rada. No to teraz pan. No, zanim mówiłem trochę, ale bardzo to, dobrze. To było dobre. To, ale to było dobre. Dobrze, lampka poszła, to możemy zaczynać. Nie Mary J. Blige, nie wcale Safian Stevens. Ta pierwsza ma, zresztą miała dwie nominacje oscarowe za piosenkę i dla najlepszej aktorki drugoplanowej. A duet autorski Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez. Nie bez kozary pewnie, albo podświadomie wspomniałeś Mam tę moc. No bo to ten sam duet, który stworzył ten niezwykły utwór, który gdzieś jeszcze pobrzmiewa w dziecięcych pokojach, a może właściwie głośno nie brzmi. Nie tylko w dziecięcych. Otóż to. Ten sam duet stworzył oscarowy kolejny hit ze statuetką Remember Me z filmu Coco. No to jeszcze w takiej wersji oryginalnej. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you. Each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sigh. I powiem ci, że to sprytny zabieg autorów tego filmu, ponieważ ta piosenka przewija się przez film kilkakrotnie w różnych wersjach, jako kołysanka, jako wspomnienie, jako taki performance Ernesto de la Cruza. No i rzeczywiście tak dobrze utkwiła w pamięci i tak się spodobała, a przecież wiemy, że podobają nam się piosenki, które już znamy, to już inżynier Mamoń odkrył, że statuetka trafiła po raz kolejny do tego niezwykłego duetu autorskiego, a Maciejowi Szturowi chyba należy i pani Julii pogratulować Oscara za wykonanie tego utworu w języku polskim. Rzeczywiście wspaniała wersja i nie dziwię się, że podoba się za granicą polska wersja nawet bardziej niż oryginalna. Oryginalnych też można posłuchać w internecie. No dobrze, a teraz będzie troszkę skrzeczący gitar. I to już wiadomo, do kogo ta gitara należy chyba, prawda? Takie brzmienie ma gitara wyłącznie Jacka White'a. Elektryczna. Tak jest. Jego elektryczna gitara, bo opublikował kolejny utwór pochodzący z nowej płyty zatytułowanej Boarding House Ridge. Piosenka nosi tytuł Over and Over and Over. I jest pewnie ostatnią zapowiedzią albumu, który ukaże się 23 marca. Jack White. Taki tytuł Over and Over and Over jeszcze dorzucił raz w promocji Jack White. Promocji płyty towarzyszy duża trasa koncertowa, która w kwietniu zacznie się w Stanach Zjednoczonych, a następnie przeniesie się do Wielkiej Brytanii oraz na kontynentalną część Europy. Tu jednak do tej pory ogłoszono koncerty tylko w dwóch miastach. 2 lipca Amsterdam, 3 i 4 Paryż. Liczymy na więcej, panie Jacku. A do premiery swojego nowego albumu szykuje się też Liza Stansfield. Walked a mile for every time you meant the words, I'd still be right here. You gave me all that I could want, but not a penny for my thoughts. I had to see your face when the penny dropped. And Liza Stansfield z nowym nagraniem zatytułowanym Billionaire, to słowo padło już. Wydawnictwo zatytułowane Deeper ukaże się 6 kwietnia. A Billionaire to po Everything drugi singiel. Materiał został napisany przez Lizę i jej męża. Deeper to 8 album brytyjskiej wokalistki, która w przyszłym roku świętować będzie 30-lecie początków działalności artystycznej. Te wiązały się także z jej największymi sukcesami, płytą Affection i pochodzącą z niej piosenką All Around the World, którą wszyscy chyba All Around the World znają. No i jeszcze słowo o zespole U2 na koniec. Całkiem niedawno swoją nową płytę opublikowali, ale za to dla swoich wiernych fanów mają stare płyty w nowych opakowaniach 13 kwietnia na solidnych, ważących po 180 gramów każdy winylach. Ukażą się mini album Wide Awake in America, Pop i ten album All That You Can't Leave Behind. Try to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but I